Baywatch. Dym spina po szybach się jak alpiniści na Mario. Ja siedzę i kminię jak kręci się, potem hasam sobie jak Mario. Jak wtedy na bombie, kiedy z Ferajną zrobiliśmy sobie włam na Stadion Narodowy. Jeszcze zanim go otwarto, trzymamy sztamę ze starą gwardią. Tak jak oni wiemy, że warto. I niezależnie ile tamci zgarną, my mamy się karmić prawdą. Nie być świrem jak Charlie Manson, parać się partyzantką i wiedzieć co zrobić, jakby ci kurwa admin konto zamknął. Brown się tutaj źle kojarzy, mi się kojarzy z ruchem. Ludzie uwikłani w chaos, jak w przyczynę i skutek. Ci co widzą mało, nie wiedzą co to myśli strute. Ja zawsze miałem focha na system, dziś to robię z przytupem. Mówię językami, nie myślę co gramatycznie. Co ty czy grama bez ciśnień ogarniam nadal jak mistrz se. Mam wizję, że będzie błysk, więc pizgnę historyk jak hrabal. Bej łybę myszą, niech inni piszą. Knap, perpetuum mobile się opala mi błyszcze. Łysą. A gdzie wyląduję nie jest wcale pewne. Wszędzie widzę coś co mi otwiera gębę. I to taka czuwa jak u was mordo. Tylko twoja sprawa czy chuja widzisz czy kosmos. A gdzie wyląduję nie jest wcale pewne. Wszędzie widzę coś co mi otwiera gębę. I to taka czuwa jak u was mordo. Tylko twoja sprawa czy chuja widzisz czy kosmos. Ile słońca w naszym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Centymetr po centymetrze, kobiece wdzięki odkrywają poezję. Każdy chciałby popatrzeć, skręcony kart nie ma prawdy bez następstw. Wyobraźni doraźni, niezamkne atrakcje lokalne, odporne od zawsze na sankcje. Długie nogi, Cameron Diaz, Cameron chwila Shakira. Czy to mózg mój nagrywa, no i znów tu nabijam. Kwestia dobrego gustu i kunsztu co wyraz. Jestem dzieckiem słońca, mierzę szczęście w stopniach. Wierzę w sens ten od lat, temperatury w mieście. Żar jakbyś przyłożył serce do ognia, napromieniowany słońcem nafaszerowany. Proszę brat odetchnąć daj mi żarto z nieba, piekło dla żni. Zimna woda w gorący dzień, klimat jeziora, myślę jak zdobyć cień. Przemierzam powoli wszystkie mięśnie jak Shrek. Jestem brzydki, zielony, Larry Bird, ZDZ. Tatry, Mazury, Bałtyk. Nie trzeba patrzeć do góry w gwiazdy. Adrenalina, ej, który to zastrzyk. Gra jego klimat, struktury magii. Nic o nas bez nas, słodzona perła. Słodzona przez gram, a może nie gram. Leżę jak zieleń, czy najest mi zebra. Spalony niebem, trafię pierwszy do piekła. A gdzie wyląduję nie jest wcale pewne. Wszędzie widzę coś co mi otwiera gębę. I to taka czuwa jak u was mordo. Tylko twoja sprawa czy chuja widzisz czy kosmos. A gdzie wyląduję nie jest wcale pewne. Wszędzie widzę coś co mi otwiera gębę. I to taka czuwa jak u was mordo. Tylko twoja sprawa czy chuja widzisz czy kosmos. Sięgam tam gdzie wzrok nie sięga i nie lękam się już cienia. Czarne dziury, karta ręka w parę kroków od potępienia. Iluzja bez rąk drżenia, powieka bez mrugnięcia. Chcesz gwiazdkę z nieba, nie ma, to nie święta, wzywa ziemia. Światopogląd, horyzonty, halo kosmos, jointy, odlot. Samosądy, świat jest podły, na nic modły, mordy, mordor. Na nic lobby, tylko wolność, taki hobby co poradzić. Lepiej wsadzić kij w mrowisko, niż po prostu się wysadzić. W łeb dostałeś, widzisz gwiazdkę. To mamy nazwy planet. Dziwne jazdy, różne same. Mądre głowy znów naćpane. W imię wszystkich świętych, amen. Eksploruje inne światy. Atrament znów dał plamę. A wyobraźnia jest na raty. Takie kwiaty, na tym stoję. Żyzna gleba, ja znów latam. Możesz myśleć, niezły pojeb. Ja to z tyłu mam i wracam. Ludzie mówią różne rzeczy. Ja na knapa płytę gadam. Nie zamierzam się z tego leczyć. Znowu lecę, chwila spadam. Wyląduję nie jest wcale pewne. Wszędzie widzę coś co mi otwiera gębę. I to taka czuwa jak u was mordo. Tylko twoja sprawa czy chuja widzisz czy kosmos. A gdzie wyląduję nie jest wcale pewne. Wszędzie widzę coś co mi otwiera gębę. I to taka czuwa jak u was mordo. Tylko twoja sprawa czy chuja widzisz czy kosmos.